aż 5 składników aktywnych jak Bilomac Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomac Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomac Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Mieszkańcy samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej wybierają władzę. Przebieg głosowania śledzi specjalny wysłannik Trójki, za chwilę jego relacja. W tym serwisie także śledztwo w sprawie katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two oraz dzień zaduszny. Polacy odwiedzają groby i modlą się za bliskich zmarłych. Na wschodzie Ukrainy głosowanie nieuznawane przez Kijów, ale uznawane przez Moskwę. Na kontrolowanych przez prorosyjskich separatystach terenach trwają wybory w republikach ludowych Ługańskiej i Donieckiej. Wybrani zostaną zarówno deputowani, jak i przywódcy tych regionów, a te wybory obserwuje specjalny wysłannik Trójki Ernest Zozunie. W Doniecku głowa republiki wybierana jest spośród 3 kandydatów, ale wygrana należy, i to już wiadomo, do obecnego premiera Aleksandra Zacharczenki, bo on z nich wszystkich jest jedyną znaną postacią. Właściwie tylko jego plakaty wyborcze było widać w Doniecku i tylko on spośród kandydatów miał nawet telewizyjny klip wyborczy. W Ługańskiej Republice Ludowej kandydatów jest 4, a wśród nich nawet kobieta, ale wygraną zapewnioną ma obecny premier republiki Igor Płotnicki. W głosowaniu tym wybierani będą także deputowani do rad samozwańczych republik. Mają powstać 100-osobowe rady. W Doniecku utworzona ona będzie z 2 organizacji politycznych, a w Ługańsku z 3. Trudno mówić o konkurencji między organizacjami, bowiem mają one niemal identyczne programy i najprawdopodobniej równo między nimi zostaną obdzielone mandaty w radach. Region Doniecki, program trzeci, Ernest Zozuń. Śledztwo w sprawie katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two w Kalifornii może potrwać rok. Takiego zdania jest amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. W tym wypadku zginął jeden pilot, a drugi został ciężko ranny. Niektórzy obserwatorzy sądzą, że winny tragicznej eksplozji był nowy silnik rakietowy, ale to na razie tylko podejrzenia. Szczegółowe śledztwo pomoże wyjaśnić, co tak naprawdę doprowadziło do wybuchu, mówił szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu Christopher Hart i dodał. Na miejscu będziemy pracować od 4 do 7 dni. Potem będziemy zbierać różne dane i przeprowadzimy analizę. Jego zdaniem całość potrwa nawet 12 miesięcy. Spaceship Two firmy Virgin Galactic ma w przyszłości wozić turystów na krótkie wycieczki do granic kosmosu na wysokość ponad 100 km. Pierwsze komercyjne loty miały odbyć się w przyszłym roku, ale zdaniem niektórych obserwatorów katastrofa samolotu znacznie opóźni te plany. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Rok więzienia za pójście na mecz siatkówki. Taką karę irański sąd wymierzył 25-letniej Gonche Gawami. Kobieta została zatrzymana 20 czerwca przy stadionie w Teheranie, gdzie irańscy siatkarze rozgrywali mecz z reprezentacją Włoch. Została po kilku godzinach wypuszczona na wolność, ale parę dni później została ponownie zatrzymana. Kobieta była więziona przez 126 dni, a w zeszłym miesiącu przez 2 tygodnie prowadziła strajk głodowy. Irańska prokuratura zarzuciła 25-latce szerzenie propagandy przeciwko władzom. Gonche Gawami ma irańskie i brytyjskie obywatelstwo i sprawa odbiła się szerokim echem na arenie międzynarodowej. O 25-latce brytyjski premier rozmawiał z prezydentem Iranu we wrześniu. Protestowały także organizacje zajmujące się obroną praw człowieka, w tym Amnesty International. Na stronie Change.org kampanię Free Gonche Gawami, uwolnić Gonche Gawami poparło 700 tysięcy osób. Po Dniu Wszystkich Świętych czas na wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny. Modlitwa w Dzień Zaduszny dotyczy przede wszystkim tych, którzy są w czyśćcu. Ksiądz Przemysław Śliwiński. Z jednej strony to jest pokazanie perspektywy czyśćca, że jest coś takiego. Z drugiej strony, że ta rzeczywistość czyśćca powinna w nas wyzwalać solidarność modlitwy. Nie tylko za nas tutaj żyjących, ale również za zmarłych. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych pojawiło się w Kościele dopiero w średniowieczu. Dzień Zaduszny powstał w kontrze do pewnego rodzaju obchodów pogańskich, które banalizowały i banalizują przeżycie umierania i przemijania. Kapłani w Dzień Zaduszny mogą odprawić 3 msze. Pierwsza w intencji poleconej przez wiernych, druga za wszystkich wiernych zmarłych i trzecia w intencji papieża. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W Warszawie szaro i pochmurno, ale jeśli ktoś z Państwa spędza ten weekend w Beskidach, no to ma powód do zadowolenia.

No oczywiście, że dzisiaj będziemy także wspominać Billie Holiday na początek, wcześniej, bo też i dzień niezwykły. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, witamy. Zaraz wracam dzisiaj do godziny 14, czyli już od teraz, a więc o godzinę dłużej. liczyłem na zbyt wiele. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, że godzinę wcześniej się spotkamy dzisiaj. Po drugie, dzień szczególny, jak mówiłem na wstępie. No ale państwo po drugiej stronie obecni w sposób szczególny na naszym polu facebookowym. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Pozdrowienia z okolic Trójmiasta, deszczowy Londyn, pan Marcin, Myślenice, słoneczne. Słoneczne Police, Płock, jak zawsze słoneczne, nieważne, czy są chmury, czy słońce. Pan Maciek uśmiechnięty, Busko-Zdrój, pan Krzysztof, proszę bardzo, Kielce. Lublin słucha z nienacka, a także pani Sylwia z białej już Skandynawii. U nas też tak będzie prędzej czy później, choć zdaje się prognozy do połowy listopada nie są najgorsze. 19 minut po godzinie 11, program trzeci, zaraz wracam, dzisiaj troszkę dłużej. I nie tylko wspomnienia będą, ale na razie właśnie one. So long, the lights are on, but no one's home. She's so vacant, her soul is taken. He thinks, what's she running from? Ona jeszcze powróci. Będą także już w tej godzinie polskie nowości przedpremierowe. Artyści, którzy zwiastować będą swój powrót na rynek muzyczny. Ale to za chwilkę. Na razie Jeff. Coffee smelling lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling lilac skin, you're flaming me. I'm only this moment. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I've been waiting right here just to show you. Czas gdzieś w tle Jeff Buckley chował się w maju w Kopenhadze, kiedy jego wieloletnia dziewczyna narzeczona kończyła trasę koncertową i miałem to szczęście być wtedy na tym koncercie. To oczywiście nie głos Jeffa, ale jego duch w trakcie majowego koncertu Joanna's Police Woman w Kopenhadze ewidentnie gdzieś był. Zresztą Aśka nie jest w stanie chyba wyzbyć się tej całej wiedzy i tego talentu, świadomości talentu Jeffa, który przez lata, będąc w bliskości z nim, z niego emanował i jakoś ona nasiąkała klimatem Buckleyowskim. Z albumu The Deep Field, Joanna's Police Woman, czyli to ta płyta jeszcze wcześniejsza. Pytają państwo, korzystając z okazji, że mogą zapytać o książkę. W zasadzie dwa wątki są. Ten trójkowy, bardzo istotny, już odpowiadam między innymi pani Ani. W jaki sposób można zdobyć książkę Wiza do Iranu na antenie programu trzeciego? Niestety nie znalazłam się w gronie kilkunastu wygranych, którym wystarczył jeden wysłany SMS w środę. Z tego co wiem, Gabi Dermetko przygotowuje dla państwa na jutro, na naszej stronie trójkowej, facebookowej, jeszcze pytanie. I tam będą książki do zdobycia. Od nas, od programu trzeciego. A jeśli chodzi o tę drugą część pytań związanych z wizą, gdzie ją można kupić, to na pewno w księgarniach. A jeśli chodzi o tę dużą sieć taką, gdzie ta książka jest, to proszę być bardzo czujnym, bo ja przekonałem się o tym w miniony czwartek, że ta książka leży w dziale muzycznym. Także proszę sprawdzić podróżnicze, proszę sprawdzić nowości, ale na wszelki wypadek proszę zajrzeć tam, gdzie leży książka o Eltonie Johnie i Robercie Plancie, bo siebie widziałem gdzieś obok. It's all I had. My feet were past the midnight, where the reeds grow wild. I looked into the sky, felt the ages collide, and the wind, I heard a call my name. Said, girl, you are the choice. So go, go rally the men and make them listen. Then you'll feel the tides turn for you. You'll read the eyes of your enemy. With that, the voice was gone, and I stood alone. Had I received a message from beyond the stone, and why would it be me? I have nothing of worth. Well, the voice is just my vanity. Said, girl, you are the chosen one. You'll make history. So go, go rally the men. Police Woman. No i czekamy na nową płytę, pewnie w przyszłym roku. Chyba tak by wypadało. To z krążka The Deep Field, Joan S. Police Woman. Obiecałem Państwu nowości, pierwsze już teraz. Kiedy myślę Luke, to oczywiście przychodzą mi do głowy jego znakomite nagrania, projekty, jak to się często mawia w tym przypadku, ale też od razu sobie podążam myślami do wspomnień z tegorocznego przeglądu piosenki aktorskiej i tego, że usłyszałem, że parę tygodni wcześniej gdzieś na rowerze chyba złamał sobie nogę, a potem na przeglądzie wpadł w czeluść i złamał sobie rękę. Także trzymam kciuki, Luku drogi, żeby nic ci się już nie działo takiego. I czekamy na nową płytę. To jest pierwsza piosenka, która zwiastuje nam nową twórczość Luka. W dodatku z takim ukłonem w stronę artystki, której już nie ma z nami. Mieliśmy słońce brać, oś odwarte.

so long. Leave me here alone, so don't leave me here alone. See all my dreams. My, artyści, byśmy bez państwa zrobili. Mary Comasa, City of My Dreams, pierwszy singiel z nowej płyty Mary. Płyta już niebawem. Myślę o Luke'u, jak pięknie mu się ta historia rozwija. Luke i przed momentem u nas przynajmniej premiera baśni o rozstaniu Luke i Irena Jarocka. A pan Szymon natychmiast rozwija tę historię. To dla Luka, myślę, cenna informacja, że to będzie w takim razie remiks eurowizyjnej piosenki, bo to nie jest oryginalna piosenka Ireny Jarockiej. W oryginale to Grand Prix konkursu piosenki Eurowizji Luksemburg 1973 śpiewała Anne-Marie David. No to pięknie. Bardzo dziękujemy panie Szymonie i pozdrawiamy. Jimmy. Down, put the edge of my hand. Well, I'll Się mądrzy, co on tam wyprawiał w tym studiu, gdzie nie było komputerów, tylko taśmy w jedną, w drugą stronę to ponagrywane, ale brzmi fenomenalnie także i dzisiaj. Kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. Dzisiaj zaraz wracam do godziny 14 na pożegnanie pierwszej części raz jeszcze Amy. Make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway.